और अगर तुम इनसे पूछो तो ये यकीनन यूं कहेंगे कि हम तो हंसी मजाक और दिल लगी कर रहे थे। कहो कि क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल के साथ दिल लगी कर रहे थे।